सपने जो है अभी होंगे ना ये फिर कभी उछाल दो हवाओं में ख्वाहिशें जो है अभी फुर्सतें जो है अभी होंगे ना ये फिर कभी उछाल दो हवाओं में ख्वाहिशें जो है अभी चिल्लाए हम साथ में कह रही है ये खामोशिया इतना सन्नाटा क्यों है इतना सन्नाटा क्यों है शोर भी जरूरी है शरारतें भी है लाजमी काम की मुझे जोरों से अपनी ये धड़कने यही कहता है दिल ये मेरा इतना सन्नाटा क्यों है सन्नाटा क्यों है